باپا یہ ارشاد فرمائیے, ابھی آپ نے فرمایا کہ ایمان کے برباد ہونے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص دوزخ میں اس کو عذاب دیا جائے گا, تو برائے کرم کچھ عذاب قبر اور عذاب دوزخ کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا خوفناک ہے کہ دنیا کی کوئی تکلیف اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی. جیسے دنیا میں ہم تکلیف اگر دیکھیں تو بیماریوں میں سب سے بڑی خطرناک بیماری کینسر کی مانی جاتی ہے. کینسر کے مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہیں, بہت بےچارے تکلیف میں ہوتے ہیں. تو کینسر کی بیماری بھی اس ہلکے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, گردے پھیر ہونا بھی کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ دنیا جہان کی ساری بیماریاں ایک وجود میں داخل ہو جائیں, پھر اس کے سارے اعضا بھی ختم ہو جائیں, فالج بھی ہو, کچھ ہلے نہیں, آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں اس کی, اور جسم پھوڑے کی طرح دکھتا ہو جیسے, یعنی ساری بیماریاں ساری تکلیفیں اس کے جسم میں آ جائیں, تب بھی یہ تکلیفیں بہت کم ہیں. جہنم کا ہلکا عذاب جو سب سے زیادہ سخت ہے, وہ ہلکا عذاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں, ان آگ کی جوتیوں سے دماغ ایسے کھولتا ہوگا کہ جسے پتیلی کھولتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ تکلیف کیسی ہوگی, یہ خالی ہم تو وہ بول سن رہے ہیں, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. حقیقت میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عذاب کتنا سخت ہوگا, ہم صرف الفاظ بیان کر سکتے ہیں. وہ ایسی تکلیف ہوگی کہ دنیا کی کوئی بیماری کوئی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی مثال کے طور پر کسی کو چھریوں پر چھریاں ماری جائیں, یا بہت بڑے ہتھوڑے سے کسی کو کوٹا جائے کسی آدمی کو اور اس کا چورا چورا کر دیا جائے, پھر بھی اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف تو ہے, یہ بہت شدید تکلیف, لیکن اس جہنم کے ہلکے عذاب کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں. وہ اتنی سخت تکلیف, کیونکہ وہ جہنم کی آگ ہے, اور جہنم کی آگ کی مثال حدیث پاک میں یہ دی گئی کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر, اسی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. آگ میں بھلا نیند آ سکتی کسی کو؟ آگ کتنی خطرناک ہوتی ہے, لیکن دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں اتنی ٹھنڈی ہے کہ اس میں بندے کو نیند آ جائے, دوزخی کو نیند آ جائے. یہ مثال دی گئی دن, تو وہ ہلکا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس ہلکے عذاب والے کو یہ کہہ دیا جائے جس کو آگ کی جوتیاں ڈالی گئی ہیں کہ اگر یہ ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں, اربوں خربوں روپے, ساری سونے کی اینٹیں, ہیرے جواہرات, ڈائمنڈ, یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ دنیا اور مافیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اگر تیرا ہو جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ چل یہ تو فدیے میں دے دے, ڈنڈ میں دے دے, فدیے میں اس کو دے دے تو ہم تیری آگ کی جوتیاں نکال لیں, تو وہ ساری دنیا اور اس کی دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے. کہ کہیں یہ جوتیاں پاؤں سے نکلتی ہو تو یہ سب مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو وہ عذاب کیسا ہو؟ تو اب جب ہلکا عذاب ایسا ہے تو سخت عذاب کیسا ہو؟ ایسے ایسے سانپ ہوں گے کہ جو ایک بار ڈس لیں تو نہ جانے کتنے سال تک اس کا زہر جو ہے وہ اندر جوش مارتا رہے گا. اور بچھو کے نام سے, سانپ کے نام سے خوف آتا ہے. میں نے بہت پہلے 79 میں, آج سے 28 سال پہلے تقریباً, کولمبو میں کسی مقام پر کورین سانپ دیکھا تھا, کوریا کا سانپ. کوریا ایک ملک ہے, مجھے کوریا اسی نسبت سے یاد رہی ہے سانپ کی نسبت سے. یا اللہ, اتنا موٹا سانپ تھا یہ, بہت بڑا, زندگی میں اتنا بڑا سانپ کبھی نہیں دیکھا, تو ڈر لگتا. حالانکہ وہ بالکل ایسا پیک تھا کہ ناممکن ہے کہ وہ حملہ کر سکے ہم پر, بالکل پیکنگ میں تھا, بنتا تھا. رہا زندہ بنتا. وہ سانپ کی مجھے بالکل رنگت یاد ہے. اتنا بڑا سانپ اگر یہ ہم پر چھوڑ دیا جائے, نعوذ باللہ ابھی یہاں چھوڑ دیا جائے تو مجھے سمیت ایک بھی کھڑا نہیں رہے گا, ہمارے آر ایس این بھی ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کوئی نہیں کھڑا رہے گا اس سانپ کے. یوں اگر یہ دم پر کھڑا ہو جائے اور ہلانا شروع کر دے, پھنکارنا شروع کر دے, کون کھڑا رہے گا؟ ڈسے نہیں خالی جو پھنکارنا شروع کر دے تو سب میرا خیال ہے گرتے پڑتے مارتے پچھاڑتے بھاگ جائیں. تو نعوذ باللہ یہ سانپ اگر کسی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے اس کا کیا بنے؟ قبر میں سانپ کاٹے گا, یہ کیا کاٹے گا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. قبر کے سانپ اتنے خطرناک ہوں گے کہ یہ دنیا کا سانپ کیا حیثیت اس کی؟ اس کو تو آدمی قابو کر لیتا, قابو کیا تھا جبھی تو میں نے دیکھا اس کو, من تھا نا قابو کیا ہوا جبھی نا, وہ قبر کا سانپ تو قابو بھی نہیں آئے گا. اور جس کا معاذ اللہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, کفر پر مرا, اس کی قبر میں 99 اجدہے, اجدہا یہ بڑے سانپ کو بولتے ہیں, یہ بڑے بڑے سانپ ایسے خطرناک ہوتے ہیں اجدہے کہ اتنے بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ سانس لے نا تو اگر بکرا کھڑا ہے نا تو بکرا بھاگ نہیں سکتا, وہ اس کے سانس میں بکرا اس کے منہ میں جا پڑے گا اور اندر چلا جائے گا. اتنے بڑے بڑے سانپ نگل جاتے, بڑے بڑے جانوروں کو نگل جاتے. ایسے سانپ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے ظاہر, مگر یہ کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے سانپ بھی ہوتے ہیں. تو اجدہا جو ہے نا یہ بہت بڑے سانپ کو بولتا ہے. تو ایسے 99 سانپ, 99 اجدہے کافر کے قبر کے اندر اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے. 99 مانے 100 میں سے ایک کم, اور آگ اور ہتھوڑے بڑے بڑے گرز سے مارا جائے گا والا. تو جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ تو گیا, اب تو اس کو موت بھی نہیں آئی, وہ ٹھنڈا ہونے کا بھی نہیں, دوبارہ موت نہیں آئے گی, ایک ہی بار آئی. پھر قیامت کی ہولناکیاں الگ. تو معاذ اللہ جس کا جو مسلمان پکڑا گیا, بے شک اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, تب بھی اس کو گناہوں پر اگر قیامت میں پکڑ لیا گیا یا قبر میں اس کو پکڑ لیا پھر بھی بہت مشکل ہو جائے گا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شرابی اور چور کی قبر میں دو سانپ اس پر مسلط کر دیا جائیں گے جو اس کو کاٹتے رہیں گے. تو گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی اگر رب ناراض ہو گیا, اس کے حبیب ناراض ہو گئے جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور توبہ کیے بغیر مر گئے, اور اگر پکڑ لیا گیا, اللہ نے پکڑ لیا, اس کے قہر و غضب ہو گیا, پھر قبر کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اس کے عذاب سے, اور اس کا جذبہ پانے کے لیے ہر مہینے میں کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے. بہ نصیب 30 دن سفر کر لیں, 92 دن سفر کر لیں, 92 دن, 12 دن سفر کر لیں, 12 ماہ کے لیے سفر کر لیں. زندگی مختصر ہے, کیا معلوم کہ آج ہی موت آ جائے. جو بھی مرتا ہے اس کے لیے کوئی تو آخری دن ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے آج آخری دن ہو. کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر. تو سب کے سب نیت کریں کہ اگر زندہ بچ گئے تو انشاءاللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں گے ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے. کچھ نے کیا کما لے جلد آخرت بنا لے, کچھ نے کیا کما جلد آخرت بنانے کوئی نہیں بھروسہ چھوڑوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھوڑوں گا قبر محبوب کے جلووں سے بسا Hallelujah.